بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن بيت المقدس صبيحة الإسراء. كتاب الإيمان شروع نو زين بابون بيان شيو وس بل باب راوري چه پدي باب كي دا بيت المقدس با على خبر ذكر كي جي نبي عليه السلام خبر ورکره ده كلا جي نبي عليه السلام معراش شيو نو سهر ته د بیت المقدس په اړه خبر ورکړ چې دلته تلی وم او دا مې وکته او د معراج چې کوم جزئیات و هغې وویله، نو مشرکینو د هغې نه انکار وکړه چې دا ته نه یې تلی او که تلی نو موږ ته د بیت المقدس په اړه خبر راکړه. نو بیا یې هغوی ته د بیت المقدس په اړه خبر ورکړه، الله تعالی ورته را نژدې کړه. نبی علیه السلام ورته کتلی، هغوی چې کوم پوښتنه کوله د هغې ځواب یې ته ورکوه. باب اخبار النبي صلى الله عليه وسلم، دا باب دی په بیان د خبر ورکول د نبی علیه السلام کې عن بیت المقدس، د بیت المقدس په اړه صبيحة الإسراء په سبا د معراج. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. امام مسلم رحمه الله وای به مونږ ته قتيبة بن سعيد حديث بیان کړی دی، هغې مونږ ته لیث حدیث بیان کړی دی، هغې د عقیل نه نقلی، هغې د زهري نه، هغې د ابو سلمه بن عبد الرحمن نقلی چې هغې د جابر بن عبد الله رضی الله عنهما څخه نقلی. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، یقینا رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمایلی دی، لما كذبتني قريش قمت في الحجر، کله چې قریش زما تکذیب وکړه نو زه په حطیم کې ودرېدم. فجلاه الله لي بيت المقدس، نو الله عز وجل مات بيت المقدس راح كاركه. فتفقت زو شروشم اخبرهم جدويته مي خبر وركو عن اياته د بيت المقدس دنخو پاړه، وانا انظر اليه، او پداس هر کی شما ورته کتل. نو مقصد حدیث داد نبی علیہ السلام فرمای چې قریش زما تکذیب وک، یعنی ما سره د معراج واقع نه منله، او وی ویل چې ته دروغ وي د بيت المقدس پاړه رانه پختنه وکړي. نو ما ته الله تعالی بیا را وښوده او د هغوی پوښتنې ځواب مې ویو، په داسې حال کې چې ما دې بیت المقدس ته کتل او د هغوی هرې پوښتنې ځواب مې ویله. جلاه الله، جلا په شد او تخفیف دواړو سره راغلی دی، جلاه الله او جلاه الله راښکاره کولو ته وایي، یعنی الله تعالی ورته راښکاره کړی دی. عن آیاته، آیات نښو ته وایي. مقصد یې دا دی، نبی علیه السلام فرمایي چې ما ورته د هغو د طلب کړو نښو په اړه خبر ورکوو، یعنی هغوی ما نه پوښتنه کوله چې تې مونږ ته نښې ویوه چې تا بیت المقدس له تلی یو هلته نه ستا معراج شوی دی، ته مونږ ته د هغې نښې ویوه، نو ما ورته نښې وویله. حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن ابيه قال. ماته حرملة بن يحيى حدیث بیان کړی دی، هغوی مونږ ته ابن وهب حدیث بیان کړی دی، هغوی ماته خبر راکړی دی یونس بن زید چې هغې د ابن شهاب نه نقلی، هغې د سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضی الله عنهما نه نقلی. عن ابيه، هغې د خپل پلار نه نقلی، د عمر بن الخطاب رضی الله عنهما څخه نقلی. قال چې غوی، سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول، ما د رسول الله صلی الله عليه وسلم نه واورېدل یقولو چې فرمایلی، بینما انا نائم رأيتني اطوف بالكعبة، زه ودومه رأيتني چې ما خپل ځان په خوب کې ولیده، اطوف بالكعبة چې د کعبې نه تواب کوم، فإذا رجل آدم، نو په دغه وخت کې یو سړی و غنم رنګه، سبیت الشعر چې د سیده ویښتانو والا اوږدو، سیده اوږده ویښتان و، بین رجلین او د دو سړو ترمنځ و، ينطف رأسه ماء چې د سر نه اوبه څڅېدلې، او يهراق رأسه ماء یا د سر نه اوبه بهېدلې. قلت، ما ویل، من هذا، دا څوک دی؟ قالو، خلکو راته وویله، هذا ابن مریم، دا خو ابن مریم دی، عیسی ابن مریم دی. ثم ذهبت التفت، بیا زه روان شوم التفت چې کتل مې، فإذا رجل احمر، نو په دغه وخت کې یو سور سړی مې ولیده، جسیم چې غټ بدن و، جعد الرأس کوړی وړی ویښتان و، اعور العین په سترګه شیړه و، یعنی ښي سترګه شیړی وه، کأن عینه عنبة طافیه، گویا چې سترګې د انګور دانه د توافیتون راوتلې. قلت، ما ویل، من هذا، دا څوک دی؟ قالو، خلکو راته وویل، الدجال دجال دی، اقرب الناس به شبها ابن قطن، په خلکو کې ډیر ورته هغه ته ابن قطن دی، اقرب الناس ډیر نږدې د خلکو نه به هغه ته شبها د مشابهت د لحاظه د ورته والي د لحاظه ابن قطن ابن قطن دی، یعنی په خلکو کې ورته ابن قطن ډیر ورته دی. په حدیث کې د حجر لفظ راغی چې مراد ته حطیم دی، او ینطفو په معنا د یقطرو سره دی چې د سر نه اوبه څڅېدلې. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز وهو بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال مات زهير بن حرب حديث بين كرده أغوية مكتا حجين بن المثنى حديث بين كرده أغوية مكتا عبد العزيز جي ابن أبي سلمة حديث بين كرده أغيد عبد الله بن الفضل نقلي أغيد أبو سلمة بن عبد الرحمن نقلي او هغید ابو هريره رضي الله عنه نقلي قال چغویلی دی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی لقد رايتني في الحجر ما خپل ځان په حطیم کې ولید وقريش تسالني عن مسرايا او قريش مانه د زما د معراج په اړه پوښتنه کوله چې ستا څنګه معراج شوی دی ته مونږ ته دا قصه وکړه فسالتني عن اشياء نو مانه پوښتنه کوله د څه شیانو په اړه من بيت المقدس د بیت المقدس یعنی د بیت المقدس ځینې اشیاو په اړه مانه پوښتنه کوله او ځینې نښو په اړه مانه پوښتنه کوله لم اثبتها چې ما نه وي حفظ کړې ځکه زه د دغه خبرو نه غیر په نورو مهمو خبرو مشغول وم او هغې ته مې توجه وه نو دا مې ذهن کې نوی ناست فکوریبتو کوربتن نو ما منې ډېر سخت غم راغی ما کوریبتو مثله قطو چې داسې غم ما منې هېڅکله نه و راغلی قال نبی اسلام فرمای فرفعه الله لي نو الله عز وجل ما ته بیت المقدس راپورته انظر الیه چې ما ورته کتلې ما یسألونی عن شیء دوی ما نه پوښتنه نه کوله د یو شي په اړه الا انبأتهم به مګر ما به ورته خبر ورکوه په هغې یعنی د بیت المقدس په اړه چې بیا هره پوښتنه کوله نو ما به ورته خبر ورکوه وقد رأیتنی فی جماعة من الانبیاء او ما خپل ځان ولیده په یو ډله د پیغمبرانو کې فإذا موسى قائم يصلي نو موسى عليه السلام ولاړو چې مونځ یې کوو فإذا رجل ضرب جعد چې دا یو درمیانه قد والا سړی و جعد چې کوړی وړی ویښتان و كأنه من رجال شنوء ویه چې د شنوء قبیلې له سړو څخه دی وإذا عیسى بن مریم عليه السلام عیسى ابن مریم عليه السلام یې ولید قائم چې ولاړو یصلي مونځ یې کوو اقرب الناس به شبها خلکو کې ورته ډېر ورته عروة بن مسعود الثقفي عروة بن مسعود الثقفي ده دور تدير ورته ده وإذا إبراهيم عليه السلام قائم أو إبراهيم عليه السلام ولد ولار يسلي منزك أشبه الناس به صاحبكم چه دير ورته بخلقو كهغت صاحبكم ساسو ملقره ده يعني نفسهم مقصد خبل زانو يعني زور تدير ورته ما فحانت الصلاة ندمان زوخش فأممتهم ما ورته إمامتي وركلا فلما هركل فرغت من الصلاة جزد المنزن فارغ شم قال قائل يوين كيويلا يا محمد يا محمد هذا مالك دا مالك دا صاحب النار دا جهنم دروازشي فسلم عليه سلام في واجوا فالتفت إليه نما ورتوكتل فبدأني بالسلام وما مني فالسلام كرامخ كشوا دا حديث دا الفاز وزاحتا لم أثبتها مانا لم أحفظها ما تدا خبر نميز دا د بیت المقدس دغه نښې ما ته نه ویزده ځکه چې زه د دې نه په مهمه خبره مشغول وم فکوربتو کوربتن دا دواړه کافونو مضمون دي کوربه سخت غم ته وی یعنی سخت غم راته راورسېده ما کوربتو مثله قطو چې داسې غم راته مخکې هېڅکله نه و رسېدلی مثله کې ضمیر معنا د کوربتن ته راجع دی چې کربون دی نو ځکه یې مذکر راوړی دی دلته بیا د عیسی او موسی علیهم السلام یادونه کړې چې هغوی مې د منځ په حالت کې ولیدل قاضي عیاز ویلی دي صلات په معنا د ذکر او دعا هم راتلی شي چې دا د آخرت له اعمالو څخه دي یعنی دوی د ذکر او دعا په حال کې لیدلی دي خو دا معنا داسې تاویلي غونده کې ده که حدیث په خپل ظاهر پاتې شي نو ښه ده نو د حدیث نه د نبی علیه السلام درجه معلومه شوه چې ټولو انبیاو ته امامتي کړې ده د ټولو انبیاو مشر او سردار دی او همدغه شان د نبی علیه السلام معجزه ته معلومه شوه چې الله عز وجل ورته بیت المقدس کشف کړی دی ورته ښودلی دی او همداسې نور زیات فواید لري بابن فی ذکر سدرة المنتهى دا بل باب راوړي په دې باب کې د سدرة المنتهى په اړه یادونه کوي او د هغې حال لا نخلی چې د څه رقم ونه ده او په کم ځای کې ولاړه ده نوی باب دی په بیان د ذکر د سدرة المنتهى کې وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا مالك بن مغول حاء وحدثنا ابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن عبد الله بن نمير وألفاظهم متقاربة. قال ابن نمير حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة عن مرة عن عبد الله قال يمنت أبو بكر بن أبي شيبة حديث بين كرد أغوية منت أبو أسامة حديث بين كرد أغوية منت مالك بن مغول حديث بين كرد حاكي تحويل لإسناد إشارة أغوية منت ابن نمير حديث بين كرد زهير بن حرب شدا تولي دا عبد الله بن نمير نقلي الفازي وبلتن جديد ابن نمير ويردي حدثنا أبي منت أسمن بلار حديث بين كرد شي أغوية منت مالك بن مغول حديث بين كرد أغيد زبير بن عدين نقلي أغيد طلحان أغيد مرنة أغيد عبد الله نقلي قال غوي لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم هركلة رسول الله صلى الله عليه وسلم بوت للشا يعني معراج وش منتهي به إلى سدرة المنتهى ورسول الشهغاء سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة أو دا سدرة المنتهى بشبقم أسمان كده إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض دغ ونتا رسيجي ما هغس يعرج به من الأرض كدزمكنا ورخيجي يعني كم شيء كدزمكنا رخيجي انتهاي أمدغ زيبوري دا أخواتي بي دغ ملايك نشور لي فيقبض منها ندمدغ زينا بيخسل كيجي برزي دزمكي أعمال سدرة المنتهى برخيج أو دا أغزينا بي برا الله ثلاثة ورزي وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها أو همدغ سدرة المنتهى رسيجي ما هغس يهبط به من فوقها كده برنا راكو زوليش فيقبض منها ندمدغ زينا بيخسل كيجي يعني برنا جكم أوامر ونواهي رازي ندمدغ زي بوري رازي أو بي ملايك دغ زينا أخلي دغ زينا تلاسكي أو كدلان دينا كم أعمال خيجي ندمدغ زي بوري خيجي بي الله تعالى تورزي. قال الله تعالى فرماي إذ يغشى السدرة ما يغشى کله چراغ وړیده د بیرې په ونه باندې ما هغه سیغ شا چراغ وړیده یا کله چې پټوله دغه بیرې لره ما هغه سیغ شا چې پټولې. قال عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه وای فراش من ذهب د سرو زرو پتنګانو یعنی کوم شی په دې سدرة المنتهى باندې راغوړېده او دا سدرة المنتهى یې پټوله وی دا د سرو زرو پتنګانو چې دا پداسې راغوړېدله وی د دېنه همدغه مراد دي. قال راوي فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تدريش أن وركلش وأعطي الصلوات الخمسة في نزم زنوت وركلش وأعطي خواتيم سورة البقرة أو سورة بقرة أخرى آياتنا وركلش وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات أو بخنا وركلش هذا شاطة شيء الله تعالى سرهيس برخدار نجول كله دا نبي عليه السلام لأمت سخة المقحمات دا كبيرة قناهنو يعني دا نبي عليه السلام أمت كبيرة قناهنو ولو تهم بخنا وشوا خب دي شرط چه شركي نيكره دا الله تعالى سرا نو دا دغا بخنا ومغفرت وعدا وسرا شوي دا بحديث دا الباز وزاحت دا سيدة منتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة مخي حديث كي ذكر شل چه سدرة المنتهى پو ومسمان كده او دلتا واي چه شباقم كده تطبيق سده نو تطبیق داسې دی چې د اووم اسمان والا حدیث په دې اړه ډېر صحیح دی معنا او وجه تسمیه په هم دلالت کوي او همدا د اکثر علماو قول دی او دویم تطبیق یې داسې هم شوی چې اصل او بیخ یې په شپږم اسمان کې دی خو نوره زیاته برخه یې په اووم اسمان کې ده ځکه سدرة المنتهى ډېره غټه ونه ده چې سوری جنت او اسمانونو ته رسېدلی دی. وغفر لمن لم یشرک بالله من امته شیئا المقحمات مقحمات په زمه د میم سکون د قاف او کسره د حا سره دی چې معنا یې دا غټ هغه ګناهونه چې کوونکی هلاکوي او جهنم ته داخلوي تقحم اصل کې په هلاکت کې واقع کیدلو ته وایي. نو مقصد د حدیث دا دی چې له دې امت څخه څوک مړ شه او د الله تعالی سره یې برخدار نه و جوړ کړی نو ده ته به غټ ګناهونه هم ماف شي. خو دلته مونږ د اهلسنه والجماعت د اصولو په اساس هماغه خبره کوو کومه چې مخکې بار بار کړې ده چې د کبیره ګناهونو والاو ته معافي دا معنی لري چې جهنم کې به همیشه دپاره نه پاتې کیږي په خلاف د مشرکینو چې هغوی به په جهنم کې همیشه پاتې. خو دا معنی نه ده چې کبیره ګناهونو والا ته هیڅ عذاب نشته نه بلکې د شریعت د نصوصو نه دا ثابته ده چې د دې امت ځینې نافرمانو ته به هم الله تعالی عذاب ورکوي که څه هم موحدین هم وي. نو داسې خلک د الله تعالی مشیت ته حواله دي یا بیې معاف کوي او یا به ورته سزا ورکوي. وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا عباد وهو ابن العوام قال حدثنا الشيباني قال سألت زير بن حبيش عن قول الله عز وجل بمات أبو الربيع الزهراني حديث من قرده أغوية منت عباد حديث من قرده سوق دي عباد ابن العوام يعني عباد ابن العوام منت حديث من قرده أغوية منت شيباني حديث من قرده أغوية مات بوسو كد زير بن حبيشنا عن قول الله عز وجل دا الله تعالى دي وانا پا آرى چه فرماي فكان قاب قوسين يو أدنى فأندازه دا دولين دو ياد دين هم نجده قال وي ما تيويلا زير ابن حبيش را تيويلا أخبرني ابن مسعود مات ابن مسعود رضي الله عنه خبر را کرده أن النبي صلى الله عليه وسلم چيقين النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل جبريل لدلده له 600 جناح چه شپك سوا وزره وي قاب قوسين قاب دا دلنده دا مقبز يعني دا موچنا نيولي تر سر پوره دا غزيته ويلكي او موچه خو منزكي نو معلومه شو چه دلنده هر طرف تا يو قاب ده نو دلتا دا دولندو يو طرف مراد ده چه پا اصل كي قابا قوسين و او دوم قول دا ده چه دلتا قابا همانا دا مقدار سره ده چه دا قول دا ابن الاثير ده عرب پا دي سره دا نجدوالي تشبيه ورکي کله چې په هغه کې د دوه دښمنانو ترمن صلح وشو نو به خپل لیندې راوړل او د دوه لیندو په ټاکونه به یوې بلې ته نږدې کې خودل چې په دې سره به دې ته اشاره کوله چې موږ به په اینده کې د یو بل سره مقابل لوري ته متحد یو بیا په حدیث کې د الله تعالی د رویت په اړه د ابن مسعود رضی الله عنه مذهب ذکر شوی چې د آیات معنی داسې کړی چې نبی علیه السلام د معراج په شپه جبریل علیه السلام لیدلی دی خو د جمهور علماو مذهب دا دی چې نبی علیه السلام د معراج په شپه الله تعالی لیدلی دی یعنی د آیات نه د الله تعالی رویت مراد کوي خو په دغه لیدلو کې اختلاف دی یوې ډلې ویلی دی چې په سترګو یې لیدلی دی او دویمې ډلې ویلی دی چې په زړه سره یې لیدلی دی یعنی زړه ته ولله الله تعالی نظر انتقال کړی دی یا یې په زړه کې ولله بصیرت او نظر اچولی دی نو په هغې سره یې خصهیي لیدلی دی چې راجح مسله به پکې وروسته ذکر شي انشاءالله ما را دا په محل د نصب کې دی یعنی ما کدبه فؤاده مرئیه زړه یې د هغه څه نه انکار ونه کړ چې په سترګو یې لیدلی و او ابن عامر ما کذب په شد سره ویلی دی ای ما کذب داسې ویلی دی مبرد یې معنی داسې کړې ده چې انه رأى شیئا فقبله نبی علیه السلام چې څه شی لیدلی دي هغې قبول کړي دي نو په دې سره به په آیات کې د رؤیت معنی په رؤیت قلبي سره شي دا مسلې نور تفصیل وروسته راځي انشاءالله حدثنا ابو بکر بن ابي شیبه قال حدثنا حفص بن غیاث عن الشیباني عن زیر عن عبد الله قال ومنتا ابو بکر ابن ابي شيبه حديث بیان کړی دغه مونتا حفص ابن غياث حديث بیان کړی دی اغه د شيباني نقلي اغه د زير نقلي اغه د عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه نقلي قال چې الله تعالی فرمای ما كذب الفؤاد ما راى انکار نه کړی زړه د هغه څنګه چې سترګې لیدلې دي ان سترګو چې څه ولیدل زړه سره موافق شي زړه دې انکار نه کړی قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وای رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح نبي عليه السلام جبريل عليه السلام ولد جدا هغا شبك سوا وزري وي يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دي آيات نا جبريل عليه السلام مراد كي جي نبي عليه السلام جبريل عليه السلام لدلي دي بخبال أصلي شكل كي لدلي دي حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سليمان الشيباني سمع زر بن حبيش عن عبد الله قال ويمنت عبد الله بن معاذ العنبري حديث بين كردي اغوي منت از مبلا حديث بين كردي اغوي منت شعبه حديث بين كردي چاغد سليمان الشيباني نقلي او هغد زير بن حبيش نوري دلدي انا عبد الله چاغد عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه نقلي قال الله تعالى فرمي لقد راى من ايات ربه الكبرى يقين النبي عليه السلام ولد دنه درب خپلنا الكبرى چغتي غتي نخي دي غتي نخي ولدلي قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه واي یعنی د دې آیات په اړه ویل دی په تفسیر کې را جبریل فی صورته نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام په خپل صورت کې لیدلی دی په خپل شکل کې له 600 جناح چې دا هغې شپږ سوه وزرې وې لقد را من آیات ربه الکبرا د دې نه ټول هغه څه مراد دي چې نبی علیہ السلام د معراج په شپه لیدلی و چې د پیغمبرانو لیدل د جهنم جنت لیدل او د هغې اهل متشکل کیدل جبریل علیہ السلام یې په شنه جامه کې لیدلی و او داسې نور بیا دا کبرا د آیات لپاره نعت یعنی صفت واقع شوی دی قال راى جبریل فی صورته له 600 جناح دا قول چې د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه څخه نقل دی او دا د ډیرو سلفو دی لکه ابن عباس، ابن زید، محمد ابن کعب او دا مقاتل ابن حبان څخه هم نقل دی. نو دا د ډیرو سلفو قول دی چې نبی علیه السلام جبریل علیه السلام په خپل اصلي شکل او صورت کې لیدلی دی. باب معنا قول الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء. دا بل باب راوري بعد باب كي دغا آيات وزاحت كيجي چي ولقد رآه نزلة أخرى دي او بلا دا خبر بيانيجي چي أي نبي عليه السلام خبر ربا ليلة الإسراء كي يعني دي معراش بشبالي دل دي أو كنا. باب دا باب دي معنا قول الله عز وجل بيان دا معنا دا وينادى الله عز وجل كي شي فرماي ولقد رآه نزلة أخرى يقينا لذلك دي النبي عليه السلام هغلر نزلة أخرى بلزل. وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أيا لذلك دي النبي صلى الله عليه وسلم خبل رب ليلة الإسراء دم عراش بشبا أو كني دي لذلك نو بدي على حديث راولي شي بدغ حديثنو كي دي مسألة جواب شوية دي خو كلا شي دا مسألة اختلافي نو بدي وجه إشارة هل سر وكر الله. نواي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة بمنقطة أبو بكر بن أبي شيبة حديث ما ينقرد ومنقطة علي بن مسهر حديث ما ينقرد أغيد عبد الملك نقلي أغيد عطاء نقلي أغيد أبو هريرة رضي الله عنه نقلي. ولقد رآه نزلة أخرى شيقين النبي عليه السلام لدلدها غلر بلزل. قال أبو هريرة هو رأى جبريل عليه السلام لدلده یعنی دغه زمیر چې دی دا جبریل علیه السلام ته راجع دی چې نبی علیه السلام جبریل علیه السلام لیدلی دی. حدثنا ابو بکر بن ابي شیبه قال حدثنا حفص عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس قال موږ ته ابو بکر بن ابي شیبه حدیث بیان کړی دی هغې موږ ته حفص حدیث بیان کړی دی چې هغې د عبد الملك نه نقلی هغې د عطا نه هغې د ابن عباس رضی الله عنهما څخه نقلی قال چې هغې رآه بقلبه نبی علیه السلام الله تعالی په خپل زړه سره لیدلی دی. نو دې روایت مقصد دا دی چې دغه ضمیر الله تعالی ته راجع دی، ضمیر منصوبه، هغه ضمیر چې په محل د نصب کې دی. حدثنا ابو بکر بن ابي شیبه و ابو سعید الاشج جميعا عن وكيع قال الاشج حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن زياد بن الحصين ابي جهمه عن ابي العاليه عن ابن عباس قال ويمنت ابو بكر بن ابي شیبه حدیث من کړی دی ابو سعید الاشج چې دا ټول دی وكيع نه نقلی اشج ویلی دی مونږ ته وکیع حدیث بیان کړی دی هغه وی مونږ ته اعمش حدیث بیان کړی دی هغې د زیاد ابن الحسین ابي جهمه نه نقلی هغې د ابوالعلیه نه نقلی چې هغې د ابن عباس رضی الله عنهما څخه نقلی. قال د الله تعالی د دې قول په اړه چې فرمای ما کذب الفؤاد ما راء انکار نه دی کړی زړه د هغه څه نه چې ویلیدل. ولقد رآه نزلة أخرى او یقینا لیدلی دی نبی علیه السلام هغه لره نزلة أخرى بلزل واخترق زيدلوك. قال ابن عباس رضي الله عنهما واي رآه بفؤاده مرتين نبي عليه السلام الله تعالى لدلي دي بخبل زرسر دوكرته. نو دا دي حديث مقصد دا دي چه ابن عباس رضي الله عنهما واي نبي عليه السلام الله تعالى بزرسر دوكرت لدلي دي يعني دا كم زمير چه پا دي آياتونو كي راجي دي نو دا الله تعالى تراجي دي هغي جبريل عليه السلام تنراجي كي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش قال حدثنا أبو جهمة بهذا الإسناد ومنت أبو بكر بن أبي شيبة حدث من قرد أغوي منت حفص بن غياث أغيد أعمش نقلي أغوي منت أبو جهمة حدث من قرد أبو مدي إسناد سرا. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن الشعبي عن مسروق قال ومات زهير بن حرب حدث من قرد اغوی مونته اسماعیل ابن ابراهیم حدیث بیان کړی چې هغه داود نه نقلی هغه د شعبی نه نقلی عن مسروق چې هغه د مسروق نه نقلی. قال مسروق ویلی دی كنت متکئا عند عائشه زد عائشه رضی الله عنها سره ناس داسې تکامل لګولی و فقالت نو عائشه رضی الله عنها ویل یا ابا عائشه ای ابو عائشه دا د دې اسم کنیه و د مسروق ثلاث دری خبرې دي من تکلم بواحده منهن چا چې له دغه خبرو څخه یوه هم وکړه فقد اعظم على الله الفریه نو فالله عز وجل مانی ډیر لوی دروغ جوړ کړل. قلت ما ویل ما هن هغه څه دي قالت عائشه رضی الله عنها ویل من زعم ان محمدا صلى الله عليه وسلم راى ربه چا چې دا ګمان وکړه یعنی داسې وویل چې محمد صلى الله عليه وسلم خپل رب لیدلی دی فقد اعظم على الله الفریه نو فالله تعالی مانی ډیر غټ دروغ وویل. قال دغ راوي وكنت متكئا ما دست كيلا قولي فجلست نيغ كينا السماء يعني دي خبري سرداس حيران شو منيغ كينا السماء فقلت أمي يا أم المؤمنين إذا مؤمنان موري أنظريني ما تمهلت راكا ولا تعجليني أو تلوار مكوا ألم يقول الله عز وجل أي الله عز وجل نني فرمايلي ولقد رآه بالأفق المبين يقين النبي عليه السلام لذل يداها غلرا وكنارود أسمان كهكارا أو ولقد رآه نزلة أخرى فبلا يدك فرماي يقين النبي عليه السلام لذل يداها غلرا بلزل يعني بوقت راكو زيدلوكي بلزل لذل يدي دويمزل فقالت نعيش رزان هويل أنا أول هذه الأمة زاء ولني هغ قسم فدي أمتك سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم جيدا دي خبري بأعلى دي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبختنا كريدا يعني دي طول نمخك ما دي بأعلى دي نبي عليه السلام نبختنا كريدا فقال نو أغفر ما يلي دي إنما هو جبريل جيد دغ جبريل دي يعني دي آياتنا مراد جبريل عليه السلام دي لم أره جي ما ندلي دلي على صورته بخبل أصلي شكل التي خلق عليها باغ شكل جي جبريل عليه السلام في بيدا شوية دي غير هاتين المرتين سوا دغ دوكرتنا يعني دغ دوزل سوا منور ندلي دلي بخبل أصلي شكل ماني يوازي هم دا دوزل مي بخبل أصلي شكل لدلي دي رأيته منهبطا من السماء يوزل مهاغ وخل دلي دي جي كلا دا اسمان نراكو زيدا سادا عظم خلقه جي بند کړو د هغه غټ بدن ما بین السماء الى الارض د اسمان نتر زمکه پورې دغه ساحه بند کړی و یعنی دا بدن غټوالی د وژنه شیدې د زمکه او د اسمان ترمن چې څومره خالی ساحه ده دای بند کړی و فقالت بیا شرزنها ویل اولم تسمع ان الله یقول ایتان دی وردلی چې الله عز وجل فرمای لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير نشر على نك ولا الله تعالى لرى نزرنا وهو يدرك الابصار او الله تعالى نزرنا را لاندكي وهو اللطيف الخبير او الله تعالى بارك بين دي خبردار زاد دي يعني بدا ايات كم نبي دي رؤيتنا راغلي دا تش الله تعالى سوك نشي لي دله او لم تسمع اياتان دي اوري دله دايت ان الله يقول تش الله تعالى فرماي وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا نشي كي دله يو بشر لرا يو انسان لرا ان يكلمه الله الا وحيا چ الله عز وجل سره خبري وکي مگر په وحي سره پزړه کې او من وراء حجاب يا اخو د پردينه او يرسل رسولا يا ليجي استاذ فيوحي باذنه نو وحي كيد الله تعالى امر سره ما يشاو هغه چې وي غوړي انه علي حكيم الله تعالى پورته ده حكيم حكمه ولا زاد ده رسولنا مراد دلته ملائک ده نو عائشه رضی الله عنها په دې حديث کې د نبي عليه السلام هغه مسند الفاظ نه سوا نور دلائل هم پیش کړی دي چې په دې دلالت کوي چې الله تعالی په دنیا کې څوک نشي لیدلی او الله تعالی لاره د انسانانو نظرونه نشي راګیرولی ډېر غټ ذات دی دی خو په دې یوې خبره باندې دلایل پیش کړل قالت بیې وویل عائشه رضی الله عنها ومن زعم ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کتم شیء من کتاب الله چا چې دا ګمان وکړي یعنې داسې وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پټ کړی دی شیء څه برخه من کتاب الله د الله تعالی د کتاب نه فقد اعظم علی الله الفریه نو ده په الله تعالی باندې ډېر لوی دروغ جوړ کړل يعني غد دروغي ولا والله يقول زكاة الله عز وجل فرماي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك اي في غنبرة ورسوا هغا أحكام جتاتا نازل كرشوي دي من ربك هذا ترفض ربسانا وإن لم تفعل فما بلغت رسالته كتيري تادا كار ونكا نتادا هغا بيغام ونرسوا دالة لا بيغام دي ونرسوا نمطلب دا دي دا عشر زنها استدلال بدي خبركي چه نبي السلام دالة لا طول أحكام پورو رسول دي او څوک چې د دې خبرې نه انکار کوي او وایي چې نبی علیه السلام د الله تعالی ځینې احکام نه دي رسولي نو دا په الله تعالی باندې دروغ وي قالت عائشه رضی الله عنها ومن زعم انه يخبر بما يكون في غد دغه درېمه خبره ده ومن زعم او چا چې دا ګمان وکړي نه داسې ویل انه يخبر چې هغه خبر ورکوي بما يكون في غد دا وسه په اړه چې سبا ته کیږي یعنی په انده زمانه کې چې کوم کارونه کیږي دغه په اړه خبر ورکوي دا غیبی کارونو په اړه خبر ورکی فقد اعظم علی الله الفریه نو فالله تعالی من ډیر لوی دروغ جوړ کړل او دا غټ دروغجن دی والله یقول زکه چې الله تعالی فرمای قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله ورته وی اف غمبر نه پیږي هغه څوک چې په اسمان او زمکو کې دی الغيب په غیب باندې الا الله سوا د الله نه یعنی د الله نه سوا بل هیڅ څوک نه پیږي نو څوک چې وی چې زه پیږم هغه په الله باندې دروغ جوړوي اعظم الفریه فریه دروغ ته وای غرد دروغ په الله باندې جوړول انظريني معنا دا چې ماته مهلت راکا بیا په دې حدیث کې یو مثال ده چې مخکې هم څنګه اشاره ورته شوې ده، هغه دا چې ایا نبی علیه السلام الله تعالی په شپه د معراج کې لیدلی دی او که نه. نو د دې وضاحت دا دی چې په دې مسله کې د سلفو اختلاف دی، مختلف اقوال ته نقل دي. یو قول د ابن عباس او ځینو نورو دی، دوی وایي چې نبی علیه السلام الله تعالی په زړه سره دوه کرت لیدلی دی. او دویم قول د عایشه رضی الله عنها او د ځینو نورو دی، دوی وایي چې نبی علیه السلام خپل رب هیڅکله نه دی لیدلی، چې یو له هغو روایتونو څخه دا روایت دی کوم چې ذکر شي. خو په دې روایت کې هم مختلف اقوال شوي دي. نو کله چې په دې مسله کې جوور فکر وشي، نو دا نتیجه لاسته راځي چې ابن عباس رضی الله عنهما چې کوم استدلال د سورت نجم د آیتونو نه کړی دی، نو هغه مسنداً ثابت نه دی، بلکې هغې خپل فهم دی چې له دغه آیتونو څخه یې اخیستی دی. او عایشه رضی الله عنها چې کوم انکار کړی دی، نو هغه یوازې استنباط نه دی چې له آیات څخه یې دغه معنا فهم کړی وي او استنباط یې دی کړی، بلکې له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یې په دې اړه مسند روایت نقل کړی دی چې د همدغه مسلې په اړه ترې پوښتنه کړې ده، چې بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکړی دی. نو دغه مرفوع او مسند روایت د ابن عباس رضی الله عنهما د استنباط خلاف دی، او د ابن عباس رضی الله عنهما د استنباط سره د سورة النجم د آیتونو آخر هم خلاف دی، چې په هغه کې دي لقد رأى من آیات ربه الكبرى. نو دا یې پرته له واوې عاطفه راوړو، چې دا یو ډول بیان او وضاحت شمارل کیږي د ما قبل آیات لپاره، چې هغه کې دي ما کذب الفؤاد ما رأى. نو د ما کذب الفؤاد ما رأى دپاره بیان او وضاحت ده لقد رأى من آیات ربه الكبرى آیات دی، دلیل په همدا دی چې واوې عاطفه او سر نه دی راوړی. او په دې آیات کې چې الله تعالی فرمایي ولقد رآه نزلة اخرى، د دې مقصد همدا دی چې دغه لیدل شوی شی د الله تعالی نښې وي، الله تعالی نه دی. او چا د دې دواړو قولونو ترمنځ داسې جمعوالی هم کړی دی، ویلي دي چې نبی علیه السلام الله تعالی د زړه په سترګو لیدلی دی نه د سر په سترګو، ځکه د سر په سترګو په دنیا کې د الله تعالی لیدل محال دي، ځکه چې د انسان سترګې دومره قوي نه دي چې د الله تعالی لیدلو ته ټینګې شي، خو د زړه په سترګو یې لیدلی دی. او عایشه رضی الله عنها چې وایي نه دی لیدلی، نو د دې مقصد دا دی چې د سر په سترګو یې نه دی لیدلی. او دغه نفي د زړه سترګو ته شامله نه ده. دا تطبیق شیخ الاسلام ابن تیمیه او ابن القیم رحمه الله نقل کړی دی. ابن القیم رحمه الله وایي وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرؤية له إجماع الصحابة على أنه لم يرى ربه ليلة المعراج. وعثمان بن سعيد الدارمي بخبر كتاب الرؤية كي إجماع الصحابة وبدي خبر لنا نقل كري شي نبي عليه السلام خبر رب وشبد معراج كي ندي لدلي. وبعضهم استثنى ابن عباس في من قال ذلك، أو يزين ابن عباس رضي الله عنه دغا خبرنا مستثنى كري دي. یعنی دغه اجماع نه مستثنا کړی دی چې هغه په دې اجماع کې شریک نه دی. و شیخنا یقول ليس ذلك بخلاف في الحقيقه، خو زمونږ شیخ یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیه وی ليس ذلك بخلاف في الحقيقه، دا په حقیقت کې خلاف نه دی. یعنی ابن عباس رضی الله عنهما چې کوم خبره کوي نو هغه د نور سره خلاف نه ده. وی فان ابن عباس لم يقل رآه بعيني رأسه، وی ابن عباس داسې نه دی ویلي چې نبی علیه السلام الله تعالی د سر په سترګو لیدلی دی. وعليه اعتمد احمد في احدى الروايتين، او په دې خبره امام احمد رحمه الله په یو د دوو روایتونو کې اعتماد کړی دی، حيث قال انه رآه عز وجل، چې هغه ویلي دي نبی عليه السلام الله عز وجل لیدلی دی. ولم يقل بعيني رأسه، خو داسې نه دی ویلي چې د سر په سترګو لیدلی دی. ولفظ احمد لفظ ابن عباس رضي الله عنهما، د امام احمد رحمه الله الفاظ بعينه دي ابن عباس رضي الله عنهما الفاظ بسير دي. ويدل على صحة ما قال شيخنا، ويدلالت كي بصحة ده خبرة زمان الشيخ ويالي ده في معنى حديث أبي ذر رضي الله عنه. ده أبو ذر رضي الله عنه ده حديث بمعناك قوله في الحديث الآخر، ده نبي عليه السلام ده ويانا ده چه بحديث ده أبو ذر كي ذكر ده حجابه النور، ده الله تعالى پرده درنا دي، يعني ده الله تعالى ده مخ پرده درنا دي. فهذا النور هو والله اعلم النور المذكور في حديث ابي ذر نزل عنه رايت نورا، نو دي نور نه مراده هغه نور دی چې په حدیث ابو ذر کې ذکر دی په رايت نورا سره. نو د علامه ابن القیم رحمه الله د خبرې مقصد دا دی چې ابن عباس رضی الله عنهما چې کوم خبره کړی ده چې نبی علیہ السلام الله تعالی لیدلی دی، نو دا غیر مقصد دا دی چې د زړه په سترګو لیدلی دی نه د سر په سترګو. او د عایشه رضی الله عنها په حدیث کې د دینه انکار نشته دی، د زړه د سترګو نه انکار نه دی شوی، بلکې د سر د سترګو نه انکار شوی دی. نو په دغه طریقې د دواړو قانونو ترمنځ تطبیق کړی دی. خو په دې د سلف علماو اتفاق دی چې الله تعالی دغه هیڅوک په دنیا کې د سر په سترګو نه شي لیدلی، یوازې د نبی علیه السلام د لیدلو په اړه اختلاف شوی دی چې دغه وضاحت وشي. او په دې هم اتفاق دی چې مؤمنان به الله تعالی د قیامت په ورځ ویني. دا د مسلې حاصل و. د حدیث نه بله دا پیدا راوځي چې د الله تعالی وینا په قاله او یقولو دواړو سیغو سره نقلولی شي. څوک چې وایي یوازې په قاله سره بیا نقلی او په یقولو سره بیا نه نقلی، نو د هغې خبره ضعیفه ده. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود بهذا الإسناد نحو حديث ابن علية وزاد. ومنكت محمد بن المثنى حديث بين كرده أغوية، منكت عبد الوهاب حديث بين كرده أغوية، منكت داود حديث بين كرده بهمدي إسناد سرى نحو حديث ابن علية دا ابن علية دا حديث بسير وزاد. أباكي دا زيتي الفازر أولد قالت شعشر زنها ويلدي ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا که چیرې ویا محمد صلی الله علیه وسلم پټوونکی د یو شي مما انزل علیه دغه شیانو نه چې په نبی علیه السلام نازل شوي دي لکتم هذه الآیه نو خامخا دا آیت به پټ کړی وی. یعنې که نبی علیه السلام چیرې د الله تعالی کوم حکم پټولی نو بیا به یې دا آیت پټ کړی وی چې الله تعالی فرمایي وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وإذ تقول كلاش تاويلا اي پیغمبر للذي هغ كست انعم الله عليه جل تلا بي نعمت کړه دي، يعني د اسلام توفيق او تور کړه دي، وانعمت عليه او تاف نعمت کړه دي، آزاد کړه دي، د غلامين د اخلاص کړه دي، امسك عليك زوجك تا ور تاويلا چی وسات خپل ځان سره بي خپل، واتق الله او الله نويرګه وتخفي في نفسك ما الله مبديه او تا پټو خپل زړه کې هغه څه چې الله تعالی راه کار کوي، وتخشى الناس او تدخلك نويريغي والله حق ان تخشاه الله تعالى دير لا يختدي شي دغه نويريغي. واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه دين مراد زيد بن حارثه بن شراحيل الكلبيده چې زيد بن محمد سره به هم یادیده دا ځکه چې نبی السلام دا خپل متبنا زوینه ولی او مخکې د نبوت نه. امسك عليك زوجك زوجين مراد زينب بنت جحش ده چې د دې دواړو ترمنځ توافق نه راتلو، نو زید د نبی علیه السلام سره د هغې په طلاق کې مشوره وکړه. نو نبی علیه السلام ورته مشوره وکړه چې ځان سره پاتې که او طلاق مه ورکوه، ځکه نبی علیه السلام ته د وحی له ځینو اشاراتو څخه دا خبره څرګنده شوې وه چې که چیرې زید رضی الله عنه دغه زنانه طلاق کړي نو کیدای شي چې نبی علیه السلام ته د عدت د ختمېدلو نه وروسته امر وشي چې اوس ته ورسره نکاح وکړه، د دې دپاره چې دغه د متبنا زوی په اړه چې کوم غلط فکرونه دي هغه له منځه لاړ شي، ځکه چې د جاهلیت والاو به د متبنا زوی ښځه د خپل حقي زوی په څیر ګڼله او حرمت به ورله د خپلې حقي ننګور په شانت ګڼلو. نو نبی علیه السلام د خلکو د خبرو نه یېرېده چې هسې نه څوک یې په خلاف باندې بیا خبرې وکړي، نو له دې وجې دا مناسب وګڼله چې زید ورته طلاق ورنه کړي او د خپل ځان سره پاتې کړي دې دپاره چې دغه نوبت را ونه رسېږي. نبی علیه السلام همدا خبره د خپل ځان سره پټه کړې وه او په همدې الله تعالی ملامت وباله. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال وي مونتا ابن نمير حديث بيان كره ده أغوي مونتا زما بلار حديث بيان كره ده أغوي مونتا إسماعيل حديث بيان كره ده جاغي ده شعبينا نقلي أغي ده مسروقنا قال أغوي سألت عائشة مات بختنا وكره ده عائشة رزانها نحل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه أيا محمد صلى الله عليه وسلم خبل رب لدلي ده فقالت نغي ويل سبحان الله باكيد الله درا یعنی تعجب وکا لقد قف شعري لما قلت زما د اختان ودری دل دا خبر دی وجنه قلت چتا وکړه یعنی دا سویری دم دا غونه میزیکش وساق الحديث بقصته او دا حدیث سره د قصینه را نقل کړی دی. وحديث داوود اتم و اطول خو حدیث دا داوود ډیر پورا او ډیر اوږد دی. سبحان الله د دې معنی تعجب ده چې دا خبره دی پټه کړی ده، دا سره کوم خبره تا پټه کړی دینه تعجب پکار دی. قف شعري يعني وختان مي ودري لك خلق ويجي دسر غنى ميزيكش. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زكرياء عن ابن أشوع عن عامر عن مسروق قال يمنت ابن نمير حديث بين كرده أغوي يمنت أبو أسامة حديث بين كرده أغوي يمنت زكرياء حديث بين كرده چه أغيد ابن أشوع نقلي أغيد عامرنا أغيد مسروق نقال شغوي قلت لعائشة ما عائشة رزعها تبيلا فأين قوله ثم دنا فتدلى نظل ترى ديم يا ناس سمعنا ده چه فرماي ثم دنا فتدلى بيورت نجديش فتدلى ورزرنش فكان قاب قوسين أو أدنى نشاء فأندازة دولندو أو أدنى ياد دين هم نجدي فأوحى إلى عبده ما أوحى نو وحي وكرا دل ترى بندتا ما دهغس أوحى چه وحي وكرا يعني دي آياتون بي سمعنا ده چه توي محمد صلى الله عليه وسلم الله ترى ندي لدلي. قالت نو أغيويلا إنما ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم دا جبريل صلى الله عليه وسلم دي، يعني مراد جبريل عليه السلام دي او نبي عليه السلام ندي، دا غزمائر جبريل عليه السلام تراجي دي. كان يأتيه في صورة الرجال، وي نبي عليه السلام تبا هغد سلو بشكل كراته، وإنه أتاه في هذه المرة او فدغزل نبي عليه السلام تراغي في صورته التي هي صورته فخبل أصلي صورتك ورتراغي فخبل أصلي شكلك ورتراغي، فسد أفق السماء نو دا أسمان كناري بند كرلي زكا چه بدان يدير غرد دا غطولي كناري بند كرلي. ثم دنا فتدل، دنا معنا نجدش، تدلي دا برا طرفنا رضران دي دولتو وي چه مراد دا جبريل عليه السلام خرا نجده كي دلي. قاب قوسين، قاب معنا دا اندازية ومقدار سرده او ادنا يا ده هغين هم نجده. فأوحى إلى عبده ما أوحى، يعني الله تعالى خبل بندته ده برن را نجده شوي كسب واسطة وحي وكلا شي جبريل عليه السلام ده، ده جبريل عليه السلام په واسطة ماني وحي وكلا نو زمير رافعاء الله تعالى تراجه ده، يا ده برن را نجده شوي كس ده الله تعالى بندته وحي وكلا نو بيبا زمير رافعاء جبريل عليه السلام تراجيش. نو مقصد داشو چې جبريل عليه السلام سره دغه مرغړ بدن او ایساو به هم نبی عليه السلام ته دومره ډیر رانیږي شوی دی. باب في قوله عليه السلام نور ان اراه وفي قوله رايت نورا، دا وس بل باب راوړي. په دې باب کې هم د الله تعالی د رؤیت په اړه خبره بیانېږي. باب دا باب دی في قوله عليه السلام، دا نبی عليه السلام د دې قول په اړه چې فرمایي نور ان اراه، نور دی الله تعالی، ان اراه زبه څنګه وینم، وفي قوله او په دې قول د نبی عليه السلام کې چې رايت نورا ما رنا ولدلا. امام نور رحمه الله دلته دغه مستقل باب راوړی دی، نو که دا حدیث مستقل باب کې شماري او که د مخکې باب په زمن کې شماري سباق نه کوي. نو حدیث راوړی وای حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن يزيد بن ابراهيم عن قتاده عن عبد الله بن شقيق عن ابي ذر قال يمنت ابو بكر بن ابي شيبه حديث بيان کړی دی، هغه یې مونږ ته وکیع حدیث بیان کړی دی، هغې د یزید ابن ابراهیم نه نقلی، هغې د قتاده نه نقلی، هغې د عبدالله ابن شقیق نه نقلی. عن ابي ذر قال چې هغې د ابو ذر رضی الله عنه څخه نقلی، قال چې هغه فرمایي سألت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه هل رأیت ربک، آیا تا خپل رب لیدلی دی؟ قال نو هغه وفرمایل نور ان اراه، هغه خو نور دی، رڼا ده، ان اراه زه به یې څنګه وګورم. نور ان اراه د دې معنی ده چې حجابه نور فکیف اراه، یعنی د الله تعالی مخې ته د نور فردی دي نو څنګه به یې وګورم. دا ځکه چې تیزه رڼا د انسان نظر بندی نو بیا نشي کولی چې د دغه رڼا والا شي ته وګوري، هغه نشي لیدلی. نو دلته هم معنی دا ده چې د رڼا د تیزوالي له وجې ما الله تعالی نه دی لیدلی. او ځینې علماو دلته دویم قرات ولله داسې ویلی دی نورانی اراه، نورانی په فتحه د را وروسته تي الف او بیا نون مکسوره دی، بیا یا نسبتي ده چې د دوه معناګانو احتمال لري. یوه دا چې الله تعالی د رڼا والا دی نو د دغه رڼا په لیدلو سره زه وینم، او دویم احتمال پکې دا دی چې الله تعالی ته د نور پر دې راځوړندې دي نو زه به څنګه وینم. په دې سره دغه اراهو کلمه سره د حذف د استفهام انکاري مراد ده، او همدا دویم احتمال ډیر موافق او صحیح دی. خو یوازې دومره ده چې دغه قرات په اصول الکتب کې ثابت نه دی. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي حاء وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام كلاهما عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال ويمنت محمد بن بشار حديث من كردي أغوي منت معاذ بن هشام أو أغوي منت زمبلار حديث من كردي حاء كي تحويل لسنات إشارة ده وی ما تا حجاج ابن الشاعر حدیث بیان کړی دی، هغه وی مونږ ته عفان ابن مسلم حدیث بیان کړی دی، هغه وی مونږ ته حمام حدیث بیان کړی دی چې دا دواړه د قتاده نه نقلی. عن عبدالله ابن شقیق چې هغه د عبدالله ابن شقیق څخه نقلی، قال چې هغه وی قلت لأبي ذر ما ابو ذر ته وویل لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته، که چیرې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی وی نو خامخا ما به دې پوښتنه کړې وی. فقال نو وویل عن أي شيء كنت تسأله، تابا دا سشي پا عرطي پختنا کرده وي. قال هغويل كنت أسأله هل رأيت ربك، ما باتي دا پختنا کرده وي چه آيا تاخبر رب لدلية ده. قال أبو ذر، نو أبو ذر هغويل قد سألت ما پختنا دي کر لكنا. فقال نبي سلام وفرمائل رأيت نورا، ما نور لدلية ده، رنامي لدلية، يعني رأيت نورا فحسب ولم أرى غيره، ما نادا دا چه ما يوازي رنالي دلية ده او نور سمینی دی لیدلی یعنی الله تعالی نه دی لیدلی. باب فی قوله علیه السلام ان الله لا ینام وفی قوله حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه. دا بل باب راوري چه پده باب کی هم دا اللہ تعالی دا رؤیت پا عدا حادیث راوري. نوائي باب دا باب دا في قوله عليه السلام دا نبي السلام دا دي قول فعلا چه فرماي إن الله لا ينام يقينا اللہ تعالی نود کی وفي قوله او دا نبي السلام دا دي قول فعلا چه فرماي حجابه النور دا اللہ تعالی مخت دا نور فردی دي لو كشفه كشيري لريكي دغفر دي لأحرق سبحات وجهه نخامخا وبسيزي رناد مخدهغا منتها إليه بصره من خلقه كم زيتكي رسيقي نظر دالتلا من خلقه دمخلوقنا يعني طول مخلوق بوسوزي. نو پا دي بابكي دو خبري بياني يو داكي اللتلا ده هر قسم نقصان نپاك دي ده عيب سبات نلري بلكي اللتلا ده كمال سبات لري. او بل خبر دا چی الله تعالی ډیر خسته ده او مخته ده نور پر دی دی کچری دغه پر دی لری شي نو دا غی د خایست وژنه مدار ټول مخلوق وسوځي. کمزه ته چې الله تعالی نظر رسیږي نو الله تعالی نظر ټول مخلوق ته رسی د ټول وسوځي. نو احادیث راوړي وای حدثنا ابو بکر ابن ابي شيبه و ابو قريب قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن عمرو بن مرة عن ابي عبيده عن ابي موسى قال لمنت ابو بكر بن ابي شيبه حديث بين كرده ابو كريب لدوار ولي دي منت ابو معاويه حديث بين كرده غوي منت عمش حديث بين كرده جاغيدا عمرو بن مرة نقلي اغيدا ابي عبيده نقلي او اغيدا ابو موسى نقلي قال غوي قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات ودرت ممكن النبي عليه السلام ببنزو خبر سرا النبي عليه السلام باسيد او دا بنزو خبر يوكلي فقال بي فرمائل إن الله عز وجل لا ينام الله عز وجل نودكي خوب بنرازي ولا ينبغي له أن ينام أو هغت مناسب من ذي جودشي يخفض القسط كتكي تلا ويرفعه أو برتكي دعملون تلا كتكي أو برتكي يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار برتكي ألا تلاتة دشبي عمل مخكد عمل دورزنا وعمل النهار قبل عمل الليل او دورزي عمل ورتورخيجي مخك دا عمل لشبينا حجابه النور چه دا الله تلا فردي درنا دي. وفي رواية ابي بكر او پا رواية دا ابو بكر كي دي النار چه پردي دا وور دي يعني حجابه النار پردي دا وور دي لو كشفه كچير دا پردي لرشي لأحرقت سبحات وجهه نخامخا وبسوزي خايس دا مخت الله تلا منتها إليه بصره من خلقه كم زت جرسيجي نظر الله تعالى من خلقه دخل المخلوقنا. وفي رواية أبي بكر عن الأعمش أو في رواية أبي بكر كذي شيء غير أعمش نقلي ولم يقل حدثنا ده حدثنا لبزين ذر ولا نمخ كذي خبري وزاحت كويش جورا ولم يقل حدثنا إن ده حديث ف عن سر نقل كرده خو لكن رواية داس اشتدى شيء فأكي اتصال لا غلده نوکا په هر روایت کې اتصال نه زباق نه کوي لا ينام ولا ينبغي له اي ينام دې مقصد دا دی چې الله تعالی نو دکی زکه په خوب سره په عقل پرده راځي او احساس سره ختمي چې دا د عیب یو صفت دی الله تعالی له دې څخه پاک دی. يخفض القسط قسط تلی توای معنی دا دی چې الله تعالی هر شی اندازه کړی دی او خپل وخت ولا مقرر کړی دی نو الله تعالی څخه پرته بل هیڅوک د ضرر یا د پیدې اختیار نه لري. او دویم قول پکې دا شوی چې قسط په معنا د رزق سره دی چې د هر مخلوق برخه پکې شوی ده. الله تعالی چاته کمی نو د رزق تنګي ور باندې راولي او چاته زیاتی پر اخی ور باندې راولي. يرفع الیه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل د دې مقصد دا دی چې ملائکه الله تعالی ته د انسان د شپې عمل د ورپسې راتلونکي ورځې د عمل نه مخکې خيږي او د ورځې عمل د ورپسې راتلونکي شپې د عمل نه مخکې خيږي. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه. سبحات بزمد السين أو باسر ده جمد سبحة ده چه ده الله تعالى ده مخ رناتوي أو ده منتهى إليه بصره من خلقه نا طول مخلوق مراد ده زكا ده الله تعالى نظر خو طول مخلوق ترسي أو طول كائنات ده الله تعالى نظر كي راگير ده نو طول بوسوزي نو لپس ده من بيان ده جنس لپاره ده نه ده تبعيز لپاره. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد ومنت إسحاق بن إبراهيم حديث بين كرده أغوية منت جرير خبر را كرده شاقيد أعمش نقلي بهذا الإسناد فمدي إسناد سرا قال أغوية قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات فاسد فمنك رسول الله صلى الله عليه وسلم سلور خبر سرا يعني منت سلور خبر وكرده ثم ذكر بمثل حديث أبي معاوية بيد أبو معاوية حديث بسير حديث رواه ولم يذكر من خلقه خدا من خلقه لفظ يسر ندر رواه وقال أوليدي حجابه النور دغل فازر أوليدي شد الله تعالى مخبر دي أغارنا هذا حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال بمنقطع محمد بن المثنى حديث بين كرده ابن بشار ددوار ويريد يش منقطع محمد بن جعفر حديث بين كرده أغوي مات شعبة حديث بين كرده شاغيد عمرو بن مرنا نقلي أغيد أبو عبيدة نقلي عن أبي موسى شاغيد أبو موسى الأشعري رضي الله عنه سخ نقلي قال أغوي قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع رسول الله صلى الله عليه وسلم منقطع سلور خبر بيان كرده إن الله لا ينام شيخ الله تعالى نودكيجي ولا ينبغي له أن ينام أو ندي مناسب داخل فارخوبة يرفع القسط فرتكي تلا دعملون ويخفضه أو كتكي ويرفع إليه عمل النهار بالليل أو فرتكوليشي أغيط عمل دورزي بالليل بأول دشبكي وعمل الليل بالنهار أو عمل دشبي بالنهار فأول دورزكي نو يرفع القسط قسط دعملون تلي تواي يا رزق برخي توي هر مخلوق ته مقرر ده او يرفع اليه عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار زي مقصد ده چې الله تعالی ته د ورځې عمل د شپې په سر کې خيجي او د شپې اعمال د ورځې په شروع کې ورته خيجي باب اثبات رؤيه المؤمنين في الاخره ربهم سبحانه وتعالى دا بل باب راوړي فدې باب کې دا خبر بیانېږي چې مؤمنان به الله تعالی د قیامت پر ورځې نه او کافران نشي لیدلې كافران مفردو کی اغوی دا نشی کولی چه اللہ تعالی وینی دا احسان اللہ تعالی یوازی پا مومنانو کرده بی دغ رؤیت دا اللہ تعالی چه ده دا قیامت پر رسمانی بدا دا احمالو پا اندازی نو دا چا احمال چه سمرا زیتی اغم را بی رؤیت دا اللہ تعالی سر دیر کیگی ملاقات بیو سر دیر کیگی او دا اللہ تعالی دیدار باو تر دیر و نصیبی دا چا احمال چه بی سمرا کمزوری نو اغم را بی رؤیت او ملاقات دا اللہ تعالی سر کمی یعنی د خپل اعمالو په اندازه باندې به د الله تعالی سره ملاقات کیږي نو چې یو سړی جهاد کړی هجرت یې کړی او بیا الله عز وجل ورته شهادت ونصیب کړی د هغې به څه حال وي او دغه شان د الله تعالی د دین د اقامت دپاره هلې ځلې کړي هڅې کړي او خپل کلی وطن یې پرېښی او خپل مال او جایداد یې پرېښی او ټول مقصد یې همدا ګرځولی چې الله تعالی مانه راضي شي نو داسې کس خو به الله تعالی د دې نعمت نه برخمن کوي نو وای باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى دا باب ده فبيان ده ديكي چه مؤمنان با پا آخرت خبل رب ويني ده غلي دل ثابت دي بدل تا يو وضاحت ضرور ده وغدا چه پا آخرت كده الله تعالى لدل ثابت دي ده امت با دي اجماع ده چه مؤمنان با خبل رب ويني ده دي اجماع خلاف يوازي معتزله و خوارجو او زين و مرجعو کرده دو يوائي چه ده الله تعالى لدل عقلا محال لي هس امكان نلري خو د دوی دا خبره خطا ده او په جهل بنا ده نصوص د شریعت ردی د دې په اړه تقریبا شلو صحابه او د نبی علیه السلام روایت نقل کړی دی او د قران آیتونه هم په دې اړه مشهور دي چا چې ورڅخه انکار کړی دی د هغوی د شبهاتو په رد کې کتابونه لیکل شوي دي نو حدیث راوړي په دې اړه وایي حدثنا نصر بن علي الجهضمي وابو غسان المسمعي واسحاق بن ابراهيم جميعا عن عبد العزيز بن عبد الصمد واللفظ لابي غسان قال حدثنا أبو عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمنتا نصر بن علي الجهضمي حديث من كرده وأبو غسان المسمعي أو إسحاق بن إبراهيم جدا تولد عبد العزيز بن عبد الصمد نقلي أو دا الفاز أبو غسان دي تغويلي دي منتا أبو عبد الصمد حديث بيان كرده أغوية منتا أبو عمران الجوني حديث بيان كرده شاغية أبو بكر بن عبد الله بن قياس نقلي أغوية أخبر بلار نقلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شاغية النبي صلى الله عليه وسلم نقلي شفرماي جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما دجنتنا دي شي دسبين زروبي آنیتهما و ما فیهما لوخی او هغه څه چې په دې جنتونو کې دي هغه به هم د سپینو زرو وي و جنتان من ذهب او دو جنتونه د سرو زرو دي آنیتهما و ما فیهما چې لوخی او هغه څه چې په دې جنتونو کې دي ټول به د سرو زرو وي وما بین القوم و بین ان ينظروا الی ربهم او نه به د جنتیانو او د الله تعالی د لیدلو ترمنځ الا رداء الکبریاء مگر د تکبر صادره د الله تعالی د لوی صادره على وجهه چې د الله تعالی په مخ باندې وي فی جنت عدن په جنت عدن کې یعنی دا جنتیان به په جنت عدن کې او د دوی او د الله تعالی د رؤیت او د دیدار ترمنځ به د کبریا فردی د الله تعالی د لویوالی فردی نو فی جنت عدن چې مقصد دا شي چې دا خلک به د عدن په جنت کې ګوري الله تعالی ته نو جنت عدن دا ضرب دی د کتونکو دپاره او دا مقصد نه دی چې الله تعالی به په جنت عدن کې د الله تعالی دپاره ضرب نه دی. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويمنت عبيد الله بن عمر بن ميسرة حديث بن كرد أغوي مات عبد الرحمن بن مهدي حديث بن كرد أغوي منت حماد بن سلمة حديث بن كرد أغيد ثابت البناني نقلي أغيد عبد الرحمن بن أبي ليلى نقلي أغيد صهيب نقلي شاغد نبي عليه السلام نقلي قال شفرماي إذا دخل أهل الجنة الجنة كلاش جنتين جنة داخل شي قال نبي عليه السلام فرماي يقول الله تبارك وتعالى الله تعالى فرماي تريدون شيئا أزيدكم أي تاسو سشي غوري چيزي تاسو زيتي دركم فيقولون ندا جنتين بورتواي ألم تبيض وجوهنا أي تاس من مخونا سبين نقللس ألم تدخلنا الجنة أي جنة يداخل نقلل وتنجينا من النار او د جهنم ندی نجات را نکسه یعنی د څومره غټ نعمتونه درماني کړی دي د دین اوخه به نور موږ څو غواړو مخونه درات سپین کړی نه خوشاله دي کړو او دا شان جنت ته داخل کو جهنم ندی وساتلو د مخونه سپینواله دا چې جنت کې به د مخونه الله تعالی سپینی لره خوشالي به الله تعالی ورته ورنصیب کوي او نور قسمه قسم نعمتونه. قال نو نبی اسلام فرمای فیکشف الحجاب الله تعالی به پرده لري کی فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل ننبي ورقل شوية دي جانتين وطب يوشي أحب چي دير خوخ بي إليهم دويتا من النظر إلى ربهم عز وجل دا النظر كولنا أخبر رب عز وجل تا إن الله عز وجل دا دي دارنا مورتا بل غط نعمت ديوتا ني ورقل شوية دا الله تلا دي دار چي دي بجانت دا تطول لوي نعمت دي چي جانتين وبدير خوخي. نو مقصد د حدیث دا دی چې الله عز وجل به جنتین ویني دیدار به کوي او دا خبره صحیح نه ده چې د الله تعالی لیدل ممکن نه دي بلکې دا خبره ډیره باطله ده. حدثنا ابو بکر ابن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمه بهذا الاسناد ومنت ابو بکر ابن ابي شيبه حدیث بیان کړی دی هغه ومنت يزيد بن هارون بیان کړی دی هغه د حماد بن سلمه نقلی بهذا الاسناد په همدې اسناد سره وزاده او دا الفاظ په زیاتی راوړي دي. ثم تلا هذه الآية بيدا آيات الوسطى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة نبي عليه السلام بيدا آيات الوسطى چه الله تلا فرمائي للذين أحسنوا الحسنى وزيادة دا أغا خلقو دا پارا أحسنوا الحسنى چه نيكي کرده الحسنى كيستبد لبور لي وزيادة أو زيت نعمتون بهمي حسنان مراد جنت ده چه الله تلا بوتا جنت وركي أو دا هغي نعمتون دي چه دا با الله تلا بوتا وركي او زیادت نه مراد د الله تعالی دیدار دی چې دا به الله تعالی ته ور نصیب کړي. الله عز وجل مونږ او تاسو څخه خپل دیدار را نصیب کړي. وصلی الله علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.